Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Frem og tilbage er ikke nødvendigvis lige langt i aktieuniverset. Vi fik dog brudt den meget negative stemning fra fredag og mandag med plusser i gårsdagens amerikanske marked. Om det så holder jeg, det må være dagens springende spørgsmål. De næste 55 minutter, der ser vi på sagen. Vi skal også en tur forbi gaming-aktierne sammen med Mads Christiansen. Han får vi med på telefonen om 10 minutters tid. Og så skal vi selvfølgelig også en tur til London, hvor Tom Hovgaard, han sidder og handler, daytrader og spekulant og medlem af Millionærklubben. Vi tager et check-up på ham her efter hans ferie sidst i udsendelsen. Her i studiet, der er det den navnkundige Lars Svendsen, der er med mig. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Svendsen, frisk og frejdig og glad til en dag på, ja, positiv marked, eller hvad? Ja, på rutsjebanen. Ja, hvordan ser det ud? Rollercoaster. Ja, jamen det ser jo sådan ud, at vi er oppe med 0,5%, og der er sådan, hvad kan man sige, den panikken blev stoppet, ikke? Det er vel det, vi kunne kalde det for, og så... Jeg ved ikke, om det er sund fornuft at vende tilbage nu, men at der er i hvert fald sådan faldet ro over sjælen, at de ikke længere gør i bukserne, og alle sammen sidder ude på pinden. Så vi er nogenlunde tilbage, og så skal vi jo ligesom finde ud af lidt, hvor tager man gå rigtig ind, eller skal man lige vende lidt, fordi det er altså man kan sige, markedet er jo noget groggy, når du oplever sådan en her, ikke? Så er det ligesom, altså det er ligesom sådan en knockout i en boksekamp. Så kan man sidde og sige, hov, ikke? Kunne jeg virkelig få sådan en på tæven, så, som jeg ikke havde set komme, så skal du måske lige passe lidt på, fordi det handler jo også om, hvad de andre gør. Altså det er jo det, der er aktiemarkedets, undskyld udtryk, forbandelse, at hvis... Man er i stand til at skabe panik, og den ene falder over benen på den anden og løber hen mod udgangen, så kan man ligesom nogle gange risikere, at du får sådan en selvforstærkende forløb, der egentlig måske er en falsk alarm, men inden det så bliver bragt til standsning, så kan det jo altså nå at lave en del ravage i det, ikke? Det må jeg sige. Det er sådan en situation lige nu, men, ja. Men vi skal jo i gang nu i Danmark med regnskab. Vi har jo ikke haft det. De andre lande har jo taget det. Vi har jo... De fine folk har jo været i Skagen og Tisvilde og Hornbæk, hvor de har været henad. Så de fine folk er altså ikke trygge, og Danske Bank og det her, den slags, tænker jeg? Nej, det er de så ikke, jo, men... Selskaber, som har et aflagt regnskab. Altså, jeg vil sige, at tryg var jo før, de var kommet allerede til 10. Før de tog til Skagen. Ja, før de tog til Skagen, ikke? Så med mine andre nej, så hvad hedder det... og nu, det er jo finsk, ikke? Men så er... Så du kan sige, at nu skal de jo ligesom komme med tanden, og det er jo så altså Novo på her på fredag. Det er jo den absolut tunge dreng i klassen for os, ikke? Ja. Så det er jo det, vi skal... og så kommer de jo derud af i en lang, lang række, ikke? Jo, og så har vi jo altså også lige en torsdag, hvor der også kommer tal fra Ørsted og Novozymes, som vi vil også komme til at flere smidt. Jamen, Svendsen, det er der stadigvæk interessante regnskaber, som kan måske give en indikation af, hvordan det går. Nej, ikke så meget, fordi Ørsted er jo ikke interessant. Aktiekursen er vanvittigt høj, og de ligger jo og kører på de her, hvad hedder det, rationeringsmærker for nogle koncessioner, de har fået. Så derfor er den jo ikke så interessant som aktie, sådan indtjeningsmæssigt fra kvartal til kvartal. Det er den faktisk ikke. Og Novozymes har været ude og profit warne. Så derfor er jo sagt, at der vil komme noget mere skub i det i andet halvår, så kan man sige, måske hos deres butik er det vel mest om, de ligesom så måske alligevel ikke tror på, at andet halvår bliver bedre, men at det også kører sådan lidt flat. Nå, men så kan jeg stå og glæde mig alene til i morgen, Lars Svendsen, hvor vi diskuterer regnskaber. F.L. Schmidt kommer også med tal i morgen. Ja. Er det heller ikke noget, du synes er interessant? Jo, fordi jeg har jo lige købt ham her for 3-4 uger siden. Lidt, ikke? Sådan en begynder. Position. Og det er mere ud, fordi jeg mener, F.L. Schmidt, sådan basispris burde jo være 400-450, ikke? Så hvis du køber med 280, så nu kan du købe med 250, så er det jo ikke helt tosset. Men altså, den er interessant. Og også spørgsmålet om, at hos dem er det jo hele tiden det der med, at de sidder og siger, at, at opgangen, opturen i mine udstyr til mineraler, altså alt muligt, det er jo mest kobber og guld, de har ikke så meget jern, så, at det ligesom ligger foran, men de er ligesom blevet skubbet og skubbet og skubbet et år ad gangen, ikke? Og nu skulle de jo altså gerne begynde at være der. Og det er vel egentlig der, at F.L. Schmidt skulle gerne begynde nu at vise, at Ja. De kom ud med, altså foråret burde de jo kunne komme ud og tjene sådan en lille milliard, og ikke sidste år var jo ret dårligt faktisk. Mm. Så jo, han er interessant, yes. og det er Teva jo også. Teva kommer i dag. Teva kommer i dag, Lars Svendsen. Hvad tid lander de, ved vi det? Nej, jeg ved det ikke. Men jeg forestiller mig, at det er omkring ved to-tiden, inden USA starter. Jeg mener ikke, at den skulle være kommet endnu. Altså. Det var jo altså et selskab, som igen fik gedigne hug i markedet i går. 10% nede på et tidspunkt i hvert fald, Lars Svendsen. Ja, kun 9,8. Ah, okay. Jeg runder op her. Lart er jeg, Lars Svendsen. Den er nede 7,06, du. Ja. Hvad siger du? Der er penge på din lomme, ved jeg, fordi du har været ude at sælge SAS forleden. Ja, og i frisk øjeblik kunne jeg jo godt finde ud af at kaste mig ind der. Men nu vil jeg altså lige gerne se, at Kåre har styr over det hele. Kåre Schultz, administrerende direktør. Det fortvivlede er jo lidt, at det her, han er i gang med at rationalisere og lægge sammen og rydde op alt det der. Det kører jo sandsynligvis meget godt og begynder at få vægt, men... Og de har jo sagt farvel til 11.000 ansatte eller sådan noget, ikke? Og skal ned og ramme med et eller andet, måtte 43.000 eller sådan noget. Men pointen er bare, at så kommer der jo en historie efter anden om, at de har taget for høje priser, selvom de er jo dem, der er kopileverandøren, og at der nu er det ballade om det her med opioider, hvor man så jo ligesom beskylder medicinindustrien for at være, nærmest for at være drug, hvad hedder det, altså narko, udbreder, fordi man bruger alt det der, ikke? Og du siger, vi har haft den der forfærdelig ulykkelige situation over igen herhjemme med de der to unge mennesker over i Silkeborg, eller hvor det var henad, som lå og døde af, havde taget noget, som de havde jo sådan set også ligger i hele det der felt. Mm. Altså noget, altså hvor det er jo ligesom i gamle dage, hvor de gamle solgte deres medicin der, og så kunne de unge bruge den i stedet for, ikke? Altså, jo, jeg har så ondt, så får man alt muligt lort, og så ser de til de unge, så tog de en ordentlig hammer ind, og så dør de af det. Altså, det er jo noget fejl, men det er jo ikke medicinindustriens skyld, altså, men sådan bliver det jo lagt ud i pressen, og så kører den det. Altså, medicinindustrien er jo, eller det er så her dem her, ikke, men som ovenkøbet er generikere, men hvad hedder det... at det er jo lidt sådan det med bankerne, at man skal jo bare have nogen at skælde ud på. Mm. Ja, sådan er det, Lars Svendsen. Men eller dem, der tager lortet, som har fejlen, og er forældrene, der skal gøre, hvad vi jo kan, for at overbevise alle forældre. Også jeg, selvom nu er mine jo heldigvis blevet voksne, så nu er de selv forældre, men det er da vores ansvar at prøve på at forhindre dem i at overbevise dem om, at alt muligt hvidt pulver og lort, I kan fylde ind i kroppen, hold jer fra kemikalier. Bestemt. Lars Svendsen, Teva-aktien, du siger altså, du er nødt til ligesom at se regnskab, inden du tager stilling til, om det sådan stadigvæk er... Ja, jeg skal ind i et livskab, du. Nej, okay. Så risikofyldt er du altså heller ikke. Men du har, hvor mange... Har du fyldt godt op af den også derhjemme? Ja, jeg har så mange, så den eneste grund til, at jeg måske kan købe flere, det er jo, fordi at værdien er blevet udhulet, så kan man sige, så kan man... ja, det er begyndt forfra, som ens... Jamen, jeg har jo fået halveret det der skidt. Jeg har jo betalt 17, og nu koster det 7, ikke? Det er jeg jo på ingen måde glad, altså, lykkelig og tilfreds over. Jeg hører dig heller ikke sige, at så går du ud og tager dit tab. Nej, fordi jeg mener jo, at han, genrejsningsprojektet for virksomheden er intakt, og at den virksomhed, de repræsenterer, primært inden for generika, men også deres originalvarer, er... sådan set fornuftigt nok, og det er jo en virksomhed, der tjener penge hver dag, altså har jo positiv cashflow, som er, men det er meget, meget stort, men de har jo en stor gæld, og de har ligesom forkøbt sig. Det er jo også, altså Teva er jo langt hen ad vejen også eksemplet på, hvad der kan ske, når brancher bliver konsolideret ved opkøb. At den ene køber, den anden køber, den tredje, så DSV har jo også købt Panalpina og så videre, de har købt og købt og købt og købt. Men til sidst, som man sidder og siger, hvem skal så købe dem? Mm. Og hvor længe bliver det her ved? Og til sidst så ender du, og det gælder også høreapparatbranchen, så ender du i en situation, hvor der ligesom, du kan ikke have myndighederne få lov til at købe mere, fordi så bliver der monopol eller oligopol-situation, ikke? Og du har købt så dyrt, at du slæver rundt på en mega gæld. Og det er sådan set det, altså i virkeligheden er Tevas problem jo været det, at fordi det har været en god og givetig branche, så har de købt, og så til sidst vandt de jo den her kamp om Aktivis. De har endda købt et andet lige inden, også for ikke skulle have løgn, der ikke var så stor. Og så ender man med, at den, der sejrer og vinder, han har til gengæld købt så dyrt, så han risikerer at brække nakken på grund af gæld. Mm. Der er altså en stor reminder om, at de der konsolideringsbølger, når de begynder at nærme sig, at der ikke er så meget tilbage, så skal man passe på ørerne. Og det skal du også gøre med høreapparaterne. Mm. Det kan vi tage en anden dag, Lars Hansen, tale med høreapparater. Jeg kan også lige reminde om, at du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Mit navn er Bodil Gansel. Jeg er Lars Svendsen. I studiet om lidt, så skal vi tale med Mads Christiansen, som er gamer-ekspert. Han er ekspert ind i at investere ind i de her gaming-selskaber. Vi hører hans syn på selskaberne lige nu. Hvad er det for nogle tendenser, der rører sig? Og hvordan ser regnskaberne i den branche egentlig ud? Du kan selvfølgelig blande dig i debatten, hvis du har lyst til at være med. Så er du meget velkommen. Som altid, skriv ind til mig på 42 600 427. SMS'en, den er åben. Du kan også blande dig i den debat, der foregår ude på Facebook. Der er det primært jeg selv. I skriver til hinanden og giver gode råd. Det har jeg set. Det er rigtig dejligt. Jeg hopper forbi gerne i løbet af udsendelsen og tjekker op, om der er et eller andet, vi skal hive fat i. Men ellers, den mest direkte linje til mig, det er altså herind på 42 600 247. Du lytter til Radio 24/7. Ja, han er privat investor, men har i mange år specialiseret sig ind i gaming-aktierne, og nu har vi fået ham med på telefonen her, Mads Christiansen. Du har vist din telefon, eller din radio tændt, Mads. Godmorgen, så var du der. Så slipper jeg for at høre på mig selv også. Mads Christiansen, lad os starte i det helt aktuelle. Vi havde i weekenden nogle tragiske skudepisoder i USA, og det fik Donald Trump til at gå ud og tweete og sige på national TV, at gaming-selskaberne måske også havde et vist ansvar i de her skudepisoder. Hvordan har det været for dig at sidde og kigge på sådan en udtalelse, og hvordan har det påvirket din portefølje? Det er jo helt forfærdeligt, og så synes jeg, at det er helt forfærdeligt, at han på den måde prøver at skyde skylden på alt andet end det, som de fleste uden for det republikanske parti nok ved af årsagen, nemlig den der våbenpolitik, de har i USA. Der er ikke nogen undersøgelser, der viser, at computerspil og skydespil og sådan noget øger tendensen til skyderier. Og man spiller jo computerspil i rigtig mange lande rundt omkring i verden, og der er folk, der har det psykisk svært og skidt i rigtig mange lande i verden. Men det er altså kun i USA, at der er skyderier i det omfang, som der er. Men ikke desto mindre, Mads, når han kommer med sådan nogle udtalelser, så tænker jeg, at det kan sætte sig direkte ind i aktiekurserne i den der branche. Har du set noget særligt? Ja, min portefølje blev fuldstændig slagtet i mandags. Alle mine store positioner, Activision Blizzard og Electronic Arts, Take-Two og så videre, de var jo nede med 6% og sådan noget, hvilket er meget usædvanligt for så store aktier, når der ikke er regnskab ude eller nyheder ude ellers, ikke også? Og det er jo relevant. De er jo en risiko for, at der kommer en regulering på en eller anden måde. Man ved ikke, hvad han vælger at følge op med. Og en virksomhed som Take-Two, de har 65% af deres omsætning i USA, og GTA Online er en af deres store indtægtskilder. Og det er jo da et af de spil, som i hvert fald vil være i risiko for at blive reguleret, hvis det var sådan, at han skulle finde på det. Og så nævnte han jo specifikt Call of Duty, som er Activision Blizzards en rigtig stor franchise, så de aktier, de tog nogle ordentlige hug der. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvordan man så agerer i sådan et marked, Mads Christiansen, hvis man er gaming-investor. Lagde du til, eller solgte du ud, eller gjorde du overhovedet noget ved dine positioner? Nej, jeg lå og lagde lidt om efter hvad jeg synes, der var faldet for meget i forhold til det andet. Så det giver jo lidt nogle muligheder, hvis man tænker, at der er nogle aktier, man gerne vil over i lige nu. Og så er der jo det mentale, at det er bare svært, når tingene falder. Sådan der er der jo rigtig meget fokus på prisen på aktierne. Og der skal man, altså hvis man er fundamental investor og køber de her virksomheder, fordi man kan lide virksomhederne og lide de brancher, de er i, så bliver man jo nødt til at have øjnene på E, altså earnings, hvor meget de tjener, hvordan det går med driften. Og der ud over risikoen for at der kunne komme en regulering fra Trump, så var der jo ikke nogen ændringer sådan i det fundamentale, altså på E, der i mandags. Mm. Og jeg synes, det hjælper mig at have fokus på det, at det er stadigvæk, som det er. Jo mere man sådan holder øje med det, jo nemmere, synes jeg, det bliver at lade de der sådan svingninger i prisen. Det bliver nemmere, at det ikke påvirker en så meget. Okay. Og Mads, vi kan vende tilbage til lidt senere, hvad det er for nogle stockpicks, du har særligt at holde øje med i den der branche. I forhold til der, hvor vi står lige nu, så hvad er udsigten egentlig for gaming-aktierne sådan her på, hvis vi kigger bare ja, resten af året frem, og måske lidt ind i 2020? Mads, hvad er det for nogle tendenser, der rører? Ja, men nu bliver det jo bare enormt positivt, og så er der måske mange, der vil sige, at det har været hele tiden, og det jeg altid har været positivt på, det er de her langsigtede trends, der er i gaming-industrien, at kohorten af mennesker, der spiller, vokser, fordi det er unge, der kommer ind, og de gamle bliver ved med at spille, og så får vi 1 million nye internetbrugere hver dag, som også kan være gamere. Så der er nogle strukturelle ting, der bare fortsætter, demografiske ting. Men lige nu er også sådan et rigtig godt tidspunkt at kigge et år frem. Vi er i slutningen af en konsolcyklus. PlayStation og Xbox, der annoncerer, at der kommer nye konsoller næste år. Og det betyder, at forbrugerne, de ved godt, at de skal ikke nødvendigvis købe en konsol lige nu. Det går egentlig super godt for Sony med PlayStation 4-salg. Men salgene er faldende. Og forbrugerne ved også godt, at måske er det bedre lige at vente til den nye konsol kommer, fordi så man køber de her spil, som er bygget til den nye og større konsol, som kan noget mere om i 2020, kommer man til det. Og det ved spiludviklerne også godt, så de ligger ikke ret mange spiludgivelser nu her i den her periode. Mm. Så når vi sådan ser frem, så kommer vi til at se frem til en periode med stor aktivitet, med nye konsoller, der kommer ud. Google Stadia kommer ud her til november, og den gratis version af Stadia kommer til foråret. Nintendo kommer med deres Switch Lite her til september. Og så er faktisk også nogle andre platforme, der sådan er begyndt at røre mere på sig. Snap er kommet på. Apple har lanceret deres streaming gaming, eller har annonceret deres streaming tjeneste af spil. Facebook er faktisk også sådan tiltagende aktive, og Amazon har annonceret, at de kommer med et Ringenes Herre-spil her, så de begynder også at komme på banen. Så der kommer til at ske en masse ting med en masse nye platforme, som gør, at det totale total addressable market for spiludviklerne bliver meget større her i løbet af det næste års tid. Så det er en god tid, vi kommer ind i nu. Men Mads Christiansen, jeg må indrømme, at jeg ikke helt forstår det. Det er sikkert, fordi jeg ikke forstår så meget omkring den der gaming-verden. Men hvorfor har man brug for de der mange nye konsoller, hvis vi alligevel skal til at streame det hele? Ja, men altså, cloud er bare sådan i starten. Nu kommer Stadia med deres løsning, og den kommer ikke til at dække behovet for sådan et hardcore-spiller. Dem, der gerne vil spille skydespil, hvor man skal reagere hurtigt og sådan nogle ting. Der er mange i tvivl om Stadias produkt bliver godt nok lige nu. Så det er sådan en af de... Så derfor så er det helt oplagt, at der skal nye konsoller til en generation mere. Og så er det nok også ved at være det med konsoller. Nintendos konsol er jo sådan en offline-kontrol, der kan spille, uden at man har internetforbindelse. Så den dækker sådan et andet behov. Okay. Men der kommer sådan en overgangsfase indtil at... Og der er mange steder i verden, hvor internetforbindelserne slet ikke er til, at man kan cloud-game. En af de ting, jeg bemærkede, Mads, da jeg var på ferie her de seneste 14 dage, det var, at der lige er blevet holdt Fortnite World Cup. Den her e-sport-del af det, som du sidder og kigger på, er jo sådan set også, ser det ud til, stærkt voksende. En 16-årig amerikaner vandt den her turnering. Han tjente 3 millioner dollar ved at sidde og spille Fortnite. Jeg ved godt, jeg lyder temmelig gammel nu, men altså i min verden er det jo helt sindssygt, at man kan tjene så mange penge på noget, der ikke sådan på den måde producerer noget. Hvad siger du til hele den her e-sportsudvikling? Hvordan går det med den? Jamen generelt set så vokser e-sport med 27% forventer Newzoo her i 2019. Kom op på en omsætning på 1,1 milliarder dollars worldwide. Det er ikke ret meget. Det er mellem en halv og en hel procent af den samlede omsætning inden for gamingindustrien. Men det er voksende. Fortnite-turneringen der satte rekord for præmiepenge, og der var 40 millioner mennesker, der deltog i turneringen. Der var 2,3 millioner seere, der så det samtidig, så der er rigtig meget hype på det. Og allerede nu, her i august, kommer der en ny turnering, som slår Fortnite-turneringen i præmiepenge. Så det er vækstende. Og det er jo altså også et felt, hvor man ser gigantisk store idoler derude. Jeg ved, at der er noget med en fyr, der hedder Ninja, som skal til at skifte fra en platform til en anden. Hvad handler det om? Jamen, altså ja, der bliver skabt idoler, og Ninja er måske en af de største. Nu her, Carl Gersdorf, der vandt den der Fortnite-turnering. Jamen, han vinder de her 3 millioner dollars, men han stiger også enormt i følgertal på Twitch og YouTube og sådan noget. Og det er der altså også rigtig mange penge i. Og hvis han bliver god til at underholde samtidig, jamen så kan han blive sådan en streamingstjerne, som Ninja der er blevet. Og Ninja har virkelig gjort det godt. Han er blevet sådan en celebrity i USA nu. Og han har været stor på Twitch, som har været hans foretrukne streamingtjeneste. Og nu er der så annonceret, at han skifter til Mixer, som er Microsofts streamingtjeneste. Twitch har 73% markedsandel, og Mixer har 3%. Så de trænger virkelig til et boost, og det har de i den grad også fået af, at han skifter. Og så er der også noget, altså der er også noget strategisk i det. Microsoft, de kommer jo med en cloud-løsning, og er den største konkurrent til Stadia med deres Project X Cloud. Og Stadia har jo både cloud-løsning, og så har de YouTube, som virkelig kører godt. Amazon kommer også, og Amazon har Twitch, og der mangler Microsoft et sted, hvor man kan se computerspillene, og det er så deres Mixer streamingtjeneste, som de skal have op at stå. Og der har de simpelthen hyret Ninja ind. Der går sådan rygter i markedet om det beløb, han får for skiftet, og de tal, der er på banen, det er mellem 30 og 50 millioner dollars, han får. Så han er virkelig kommet op i den der super sportsstjerne liga, hvad penge angår. Men det, der også kommer til at ske, det er jo, at når Microsoft kommer med deres nye Xbox, så kommer der også et spil med, som hedder Halo, som er en af deres store franchises. Og der har Ninja været off-spiller tidligere. Så han kommer til at markedsføre Halo-spillet, og det bliver eksklusivt til Xbox. Og så han kommer også til at markedsføre Xboxen, når den kommer. Så i virkeligheden, så kan det godt vise sig, at det er rigtig, rigtig billigt for Microsoft, det de får for de her måske 50 millioner dollars. Ja, nu er det altså ikke sådan helt mainstream, om vi står og taler om sådan nogle stjerner, der hopper fra det ene selskab til det andet. Vi taler måske om CEOs eller CFOs, som skifter firma, men på en eller anden måde, altså der er reelt kurspotentiale i, når sådan en fyr som Ninja, han altså skifter fra Twitch til Mixer, eller hvad siger du, Mads? Ja, altså det virker, at Microsoft skal jo markedsføre deres produkter her, og det gamerne, de følger Ninja på Twitch og sådan noget, så det giver bare rigtig god mening, og hvis Microsoft kan få ham til at spille noget mere Halo og streame, når han spiller Halo, og det bestemmer de jo, når de har købt ham, det ligger jo i kontrakten, jamen så vil interessen for det spil stige, og så vil interessen for Xbox stige. Så det kan sagtens betyde rigtig, rigtig, rigtig mange penge for Microsoft. Men samtidig er det altså også noget af det, der gør det lidt svært for alle os andre at følge med i den her gamingverden, og hvordan man skal investere ind i det, Mads Christiansen. Det er derfor, vi er glade for, at vi kan ringe til dig en gang imellem, og lige få en opdatering på, hvad det er, der rører sig, og hvad det er for nogle stjerner, der hopper fra det ene felt til det andet. Hvis nu man ikke lige ved, hvor man skal sætte sine penge, så er der også en ETF, man kan gøre brug af. Der kom en ny ETF, som dækker e-sport. Den hedder NERD, N-E-R-D. Og så vidt jeg kan se, så er den ikke EU-godkendt, så det er ikke en, som man som dansk investor som lige umiddelbart kan få fat i. Hvis man så ser på, hvad NERD den indeholder, jamen, så indeholder den faktisk de fleste af de aktier, som jeg taler om her. Det er af de store spiludviklere, som er i den der Activision Blizzard. Det er EA, Ubisoft, Tencent, NetEase, Sea Limited, mit pick der er Singapore Pick, som er stort i Sydøstasien. De er jo kæmpe store på e-sport og har Garena Free Fire-spil, som også er et stort e-sport-spil i blandt andet i Sydamerika og Sydøstasien. Så det er spiludviklerne, og så har de så også hardwareproducenterne Logitech og Razer og Turtle Beach, også svenske Tobii. Og så har de den eneste sådan rigtig e-sport investering, der er, det er faktisk den der svenske Modern Times Group, som TDC prøvede at købe for et års tid siden. Og der har man skilt TV-delen ud, Viaplay-delen ud, og så har man en gaming-del tilbage. Og de ser sig selv som sådan en inkubator for e-sports virksomheder og køber op jævnligt. Jeg har ikke købt på den. De vokser ikke rigtig. Og så halvdelen af dem er en mobilspilsforretning, som heller ikke rigtig har traction i øjeblikket. Okay. Men der er i hvert fald muligheder. Det er ETF'en hedder altså Nerd, NERD, hvis man selv vil ind og kigge mere på den. Mads, lad os lige vende. Må jeg lige spørge om noget, du? Jeg er lav. Du snakker om Tobi. Er ham der med det der øjenfølgeri? Ja, det er det. Ja. Er han begyndt at lave spil, eller noget at bruge til spil? Nej, jeg tror nok, at det kan bruges i sådan noget virtual reality, eller sådan et eller andet. Jeg har ikke sat mig ind i det. Okay. Men jeg tror, det kan bruges i sådan nogle headset, men nogle briller, man tager på, og så man ser noget i dem. Ja. Nå, Mads, lad os hoppe over i sådan mere klassiske millionærklub-snak, som handler om regnskabssæsonen. Der er jo altså også regnskaber ude for nogle af de her selskaber. Der er også et par stykker, der først lander her i dag og i morgen, så vidt jeg ved. Hvordan ser regnskaberne overordnet ud, dem der er kommet? Det har været rigtig godt, sådan over generelt. Electronic Arts og Take-Two har været ude og opjustere. Altså, jeg kan kun anbefale, hvis man interesserer sig for gaming, at høre webcasten fra Take-Two og høre deres sådan perspektiver på tingene, hvordan de har tænkt sig at udvikle forretningen herfra. Det er virkelig, virkelig interessant og virkelig betryggende at høre. Ubisoft var også ude med et godt regnskab. Nintendo var ude med et regnskab, som faktisk skuffede markedet temmelig meget, men alligevel så holdt kursen sig stabil. Og det er simpelthen, fordi Nintendo har så voldsomt meget på paletten her det næste halve til hele år frem. Så der kommer rigtig meget godt fra dem, tænker jeg. Så kommer NetEase i aften, og Tencent kommer i næste uge, og Activision Blizzard kommer i morgen. Men altså forventninger om, at de også kommer til at gøre det godt? Det er i hvert fald det, som nogen tænker, når nu er Electronic Arts og Take-Two var ude, og Take-Two er opjusteret, og Electronic Arts, de ventede med at opjustere, men analytikerne var lidt overrasket over, at de ikke opjusterede på baggrund af de tal, de var kommet med. Okay, Take-Two steg, så vidt jeg så, 8% i går, så det var jo sådan set meget godt at tage med. Vi skal lige omkring dine top picks, Mads Christiansen, det plejer vi altså at gøre, når vi har dig med her. Hvad er det for nogle aktier, man særligt skal holde øje med, og måske smide et par kroner efter lige nu? Jamen, Nintendo er bare et virkelig, virkelig godt sted lige nu. De har Switch Lite, der kommer, og den kommer de til at sælge rigtig mange af. Og så har der Switch Traction. Der er flere og flere af de store spil, de kommer til i Switch-udgaver. Og når nu et stort spil kommer på Switch og bliver solgt for The Electronic Arts, der sælger det på Switchen, jamen så har Nintendo en take rate på 8% eller sådan et eller andet. Så det betyder bare meget, det er en platform, de har i Switchen, og den kører godt. Og så har de en masse spiludgivelser nu her, det næste års tid, der kommer. Og så derudover, så har der lige været China Joy, sådan det der svarer til E3 for Kina, sådan en messe om computerspil, og der havde Tencent sammen med Nintendo en kæmpe stand, hvor de viste Nintendos spil frem, fire Nintendo-spil. Og det tyder på, at Tencent føler sig ret sikker på, at Nintendo får godkendelsen til Switch til det kinesiske marked. Og så skal man bare forstå, at det kinesiske marked er en fjerdedel af det samlede marked worldwide for gaming. Så det vil sige, at Nintendo lige nu kører på 3/4 af markedet og har mulighed for at øge deres marked med 33%, når de går ind i Kina. Så der er en masse ting, der bliver godt formentlig for Nintendo. Mm. Yes. Activision Blizzard har jeg på som top-pick nu også, fordi 2019 var et mellemår for dem, hvor der ikke var særlig mange spiludgivelser. Og det blev priset ind i starten af året, og så har prisen egentlig bare lagt og rodet i en trendkanal nu her. Men det, man også gjorde der i starten over, det var, at man fyrede en del folk, men samtidig øgede man antallet af udviklere i virksomheden, det vil sige, man skruede op for produktionen. Og samtidig udvikler man via NetEase, Diablo mobilspil og via Tencent Call of Duty mobilspil. Det vil sige, at man har skruet rigtig, rigtig meget op for produktionen af store spil. Og de kommer også til at blive udgivet nu her i løbet af det næste år til halvanden. Og det bliver markedet på et eller andet tidspunkt nødt til at prise ind, at nu kommer der de her, nu kommer der de her spil snart. Så hvor fokus har været på et mellemår, så på et eller andet tidspunkt, så skal fokus til at være på alt det, der kommer. Men vil du vente på regnskabet, hvis man sidder nu og kunne være interesseret i at investere i det? Det er godt nok svært at rykke om. Men altså, jeg har da selv tænkt, at okay, når Take-Two og Electronic Arts begge to kommer ud bedre, end markedet forventer, altså, så er der måske en mulighed for, at Activision, de også kommer. Man kan også vælge, den ligger i en trendkanal nu, den er ret tydelig, hvis man tager grafen frem. Og man kan også vælge at sige, at hvis den bliver skudtet af trendkanalen på et godt regnskab, så er der masser af plads opad, så kan man købe der. Og hvis den bliver sendt ned i bunden af trendkanalen på et dårligt regnskab, så er det også et fint sted at samle op. Så, ja. Det er selvfølgelig lidt af en lotteriseddel, bare sådan lige på en, to og tre dags sigt, så, ja. Så det skal man selvfølgelig lige passe lidt på med. Sea Limited, Mads, er den stadigvæk en af dine top picks? Ja, det er bare generelt, det tror jeg bliver ved med at sige, alle de år, du gider have mig med. Det er den her i Sydøstasien, som virkelig har god fart på nu. Den Singapore-baserede, den er noteret i USA, har en spilvirksomhed, der hedder Garena, der har Free Fire-spil, et mobil Battle Royale-spil, som virkelig har fart på. De har faktisk dobbelt så mange brugere, som Fortnite har. Mm-hmm. Så det er et af de helt store spil, de store på e-sport i Sydøstasien. Og så har de deres e-commerce ben, også rettet mod Sydøstasien. Og det startede for 4-5 år siden, og her i Q2, der var det den næstmest downloadede shopping-app efter Amazon. De var større end Wish og så videre, og det er kun i Sydøstasien, at de opererer. De har virkelig traction i øjeblikket. Okay. Men der er også stigende et par 100% i år, så Men du holder fast, kan jeg høre. Sea Limited, ja. S-E-A Limited, hvis man skal kigge mere på den. Og så bare lige ganske kort her til sidst, Mads. Jeg kan huske, du nævnte Shangyu, den kinesiske spilvirksomhed, også tidligere. Der er lyttere, der skriver ind til her til mig og spørger her på sms'en, blandt andet Gert, om det var en engangsforestilling, at de udbetalte så voldsomt stort udbytte i år. Ved du det, Mads? Altså, Shangyu producerer spil i Kina. De har et spil, som er stort, og som de tjener rigtig mange af deres penge på. Det er et gammelt spil. Det falder en lille smule, men egentlig ikke ret meget i omsætningen. Så det er sådan en cash cow. Og for 2 år siden, der var markedsværdien 1,5 milliard, og de havde faktisk en med dollars, og de havde $1 milliard i cash. Og dem har de udbetalt i 2 udbytterunder. Og nu er de nede på kun at have $200 millioner i cash. Det sindssyge er, at market cap nu, den er $333 millioner. Så enterprise value, altså det, man betaler for en ongoing virksomhed, det er $133 millioner. Frit cash flow i den her virksomhed er $200 millioner om år. I år bliver det lidt lavere, fordi man havde en engangsafskrivning, og det kom i det her regnskab, man har haft noget biografreklamevirksomhed, som ikke har kørt særlig godt, og det har man lukket ned. Og det har så betydet sådan en ekstraordinær post. Så i år kommer de ud med et frit cash flow på 150-200 millioner, og deres, altså det, man betaler for deres ongoing virksomhed, det er $133 millioner. Så det er fuldstændig vildt. Altså det er, så vi snakker om PE, som hvis man ikke regner pengene med, så ligger vi mellem 1 og 2 på PE. Hmm. Hvad er koden på det der apparat? Den hedder C-Y-O-U. C-Y-O-U. Lars Hansen, så kan du lige tage den op på din skærm. Okay. C, og så U. Så enten så er det fordi der er et eller andet fusk gør, så er det, altså, så er det helt forkert. Okay. Men de er skilt ud fra en større kinesisk internetaktør, som det ikke går specielt godt for en del år tilbage. Og lige nu fungerer de bare som kaskav. Men sådan den der struktur, og jeg har fuld aktie i et par år og sådan noget, jeg kan simpelthen ikke se, at det skulle være fusk. Pengene kommer ud og sådan noget. Og de ejer også noget ejendom, hovedkvarter og sådan nogle ting. Så der er simpelthen så meget value, det er helt vanvittigt. Okay. Hvad holde øje med i hvert fald? Altså Nintendo, Activision, Blizzard, Sea Limited og Shangyu, det er altså nogle af de aktier, du holder øje med for tiden, Mads. Som sædvanligt, så når vi ikke halvdelen af alt det, som jeg ved, at du sidder og kigger på og handler ind i. Fordi ja, der er så meget at tage fat på, når det handler om gaming, og vi ved så lidt, når jeg skal være helt ærlig. Men det er godt, du kan gøre os klogere. Hvis man vil følge Mads, så kan man jo altså stadigvæk gøre det. Ganske gratis, selvfølgelig, på Twitter. Mads C007 hedder han der, og så har du altså også din egen YouTube-kanal, Mads, hvor du går under navnet The Gaming and Esport Investor, så der kan man altså sikkert få mange flere informationer ud af dig. Nu har jeg været på ferie, jeg kommer til at søge alle de her regnskaber igennem og kommentere dem på min YouTube-kanal der i løbet af de næste uger. Vi tjekker det ud og taler med dig igen om en måneds tid. Tak, fordi vi måtte låne dig her i dag, Mads. Så vidt altså Mads Christiansen, som jo på en eller anden måde også er blevet en del af vores faste gruppe her i Millionærklubben. Vi taler med Mads cirka en gang om måneden og følger op på, hvad det er, der sker i den der branche, som ja, for nogle af os er en lille bitte smule svær at følge med i. Dels fordi vi måske ikke helt forstår, hvad det er, der foregår med de der spil og alt det der med de der idoler og den slags, Claus Svendsen. Det er jo ikke sådan lige præcis noget, vi bruger tid på. Cool. Svendsen, giv mig en opdatering på, hvor markedet handler her, mens jeg ringer op til... Det handler jo sådan set godt. Vi er oppe med nu 0,8% nu. Det er jo, begynder jo at blive helt sundt og rask og positivt, og Tyskland er oppe 0,5%. Så der er... Det ser godt og glimrende ud. Lad os hoppe en tur til London, hvor Tom Hårgaard, han sidder. Godmorgen og velkommen til dig, Tom. Godmorgen, Bodil. Daytrader og spekulant og medlem her af Millionærklubben og en deltager i vores konkurrence. En konkurrence, som jeg dog ved, Tom Hårgaard, du ikke har gjort så meget i her på det seneste. Dels har du holdt ferie, og dels har der også sket så meget andet. Lad os høre, hvad du har brugt din tid på. Altså ikke så meget det der med ferie, det er egentlig lidt irrelevant, men handelsmæssigt. Okay, jeg tror, at sidste gang vi talte sammen, det var den 17. juli. Det var lidt før, jeg tog på ferie, og der lavede jeg så, demonstrerede jeg endnu en gang mine fuldstændig fænomenale evner til at forudsige, hvad der skal ske de næste 14 dage. For jeg forudsagde, at der ingenting ville ske. Så det har jeg nu gjort i 4 år i træk, og 4 år i træk har jeg nu taget fejl over, hvad der skulle ske den her sommer. Lærer du ikke snart noget af det så? Det ved jeg ikke rigtigt. men jeg fulgte markedet temmelig intenst, mens jeg var på ferie, fordi jeg synes, det var en interessant udvikling. Den mindede mig meget om det, vi så i december måned 2018, hvor pludselig har du et miljø, hvor mange mennesker ikke deltager på grund af ferie og helligdage. Og så at det virker nærmest som om, at der er folk, der har planlagt det her, og de ligger vagt i gevær, og i det øjeblik, hvor der ikke er så meget likviditet, så begynder de at skubbe markedet i en retning eller i en anden retning. Og i december måned var det nedad, og nu her i slutningen af juli måned, så var det jo også igen nedad. Mm. Så jeg sad og fulgte det meget intenst, og jeg tog nogle kort positioner omkring den 20. juli, men det var så egentlig mere for mig selv. Det var først omkring den 30. juli, at jeg synes, det virkelig begyndte at skride for DAX'en, og jeg lukkede min lange position i Radio 24/7, den her lange ETF, jeg havde. Og så gik jeg kort, men jeg gik ikke kort i så stor stil, som jeg havde gjort før, fordi jeg synes, det var jeg ville prøve at hedge mit bet en lille smule, så jeg gik også kort crude oil. Okay. Og det beviste sig så, at det var en heldig strategi, fordi selvom at det gik godt med den kort position i DAX'en, altså sådan en kort ETF, så var der rigtig meget krudt i crude oil, og da vi så den 1. august begynder at få et forsøg på at få det her marked opad igen, og det fuldstændig brænder sammen, så havde jeg en meget stærk fornemmelse af, at det her marked var på vej nedad. Så det var sådan en af de der ferier, hvor man holder meget øje med skærmen, fordi når du kører... rent teknisk, når du har kørt i sidelæns i en 20 handelsdage, og så du pludselig får en så chokerende bevægelse som den, vi havde, og jeg mener, det var den 31. juli, så er der rigtig mange mennesker, der er blevet fanget på den forkerte side. Og når det så er kombineret med politiske nyheder, så kan du næsten sætte uret efter, at der kommer mere nedadgående pres. Mm. Så dagen efter var sådan meget ubehageligt, fordi du så startede meget stærkt, men så faldt det hele sammen. Og når et marked prøver at forsøge at genfinde takten, og så fuldstændig falder sammen i løbet af eftermiddagen, så har du en rimelig sikker indikation på, at det her marked det er svagt, og det skal endnu længere ned. Så har du altså handlet meget mere i miljøportføljen, end jeg lige udebart havde opfattet, Tom Hårgaard, da vi skrev sammen i går. Jeg troede simpelthen, du bare havde ligget stille, og det var i din private portefølje, du havde givet en gas. Nej, jeg har været temmelig aktiv. Jeg vil ikke sige, at jeg har tjent det store, fordi jeg tabte selvfølgelig på det store fald i DAX'en, men jeg har da i hvert fald vundet det meste af det tilbage, så jeg ligger sådan mere eller mindre status quo, men jeg synes, jeg ligger med nogle gode positioner i min Radio 24/7 portefølje, fordi jeg kunne godt forestille mig, eller jeg vedder på, at det vi har set i den sidste uges tid ikke er overstået. Okay, så lad os lige samle op, hvad du ligger med. Altså short DAX, short olie. Ja, det gør jeg, og så har jeg en lang position i Skjernbank, så ja. Den har ikke ændret sig. Tak så alt, som det plejer at være. Tom, ja. Hvad holder du så øje med, før end at du måske kommer til at lukke de her positioner? Altså, hvad er det, der skal ske derude, før end du gør noget? Jamen, det, der skal ske, er, at mange gange har vi her i Radio 24 talt om, nu jeg kan forstå, at Laura er i studiet, så har vi mange gange talt om, at den her dislokation, der er mellem det amerikanske marked og det europæiske marked, at Laura blandt andet har sagt, at han godt kunne forestille sig, at DAX'en ville være en af de indekser, som ville klare sig godt i løbet af 2019 og måske lukke meget stærkt. Og det argument var jeg egentlig okay med, men jeg synes også, at der skulle ligesom være en skillevej, hvor jeg sagde, okay, nu vil jeg ikke længere tro på det her. Og sådan meget psykologisk havde jeg så sagt, nå, men det må så være de 12.000 skal ligesom være skillevejen her. Der, det siger man, altså hvis vi ikke kan holde os over 12.000, så er der alt for mange sælgere derude. Og da vi begyndte at handle under de 12.000, så tænkte jeg, men så vil jeg ikke længere tro på det her. Jeg vil ikke længere tro på det her argument, at vi skal længere op. Fordi jeg synes, markedet prøver at fortælle mig noget andet. Og jeg tror faktisk en af de stærkeste kvaliteter, man kan have som trader eller spekulant eller investor, det er, at man har en stærk overbevisning om noget skal ske. Men den er ikke så stærk, at man ikke kan lade sig overtale til, at man rent faktisk har taget fejl, og man tænker, jeg er nok på den forkerte side. Og så komme ud af det skidt, koste hvad det nu vil, og så måske eventuelt at vende om og gå i den modsatte retning. Men der har jeg så en fordel, at fordi jeg handler med nogle mailere og nogle instrumenter, at det gør, at jeg også kan handle på den korte side af markedet. Mm, og det gør du så altså lige nu. Er der så en bund, som du holder øje med på DAX'en? Altså, hvad siger dine kurver til dig? Hvornår er der nogle niveauer, som er springende, om det så er den ene eller den anden vej? Okay, så nu skal jeg ikke blive alt for analytisk og sige, at det kommer ind på det ene, eller det kommer ind på det andet. Jeg vil hellere gøre sådan meget klar for lytterne og sige, at altså, hvis jeg skal være overbevist om, at DAX'en måske har set det værste, så er det fordi, den har været i stand til at kunne komme op over de 12.000 igen og lukke over de 12.000 igen og gøre det på en overbevisende måde. Ellers det, jeg ser på grafen lige nu, altså uden at jeg skal blive alt for melodramatisk, men så peger den altså på 10.500 igen. Og hvis den her handelskrig, den virkelig begynder at stramme til, og det er der jo al mulig indikation på, at den allerede er i gang med, jamen, så tror jeg, at vi i løbet af august, september og oktober måned kan se en bund af. Jeg tror, ligegyldigt hvordan jeg vender og drejer det her, så kan jeg ikke være positiv markedet. Og derfor skal jeg være, kort, overordnet set skal jeg være kort aktiemarkedet nu. Så kan det godt være, at DAX'en får en meget god dag i dag, og jeg måske er lidt lang i løbet af eftermiddagen eller formiddagen. Men overordnet set vil jeg stadigvæk være kort aktiemarkedet. Så en ting er, at du kigger på dine kurver, Tom Hårgaard, men som du også er inde på, så taler du jo med investorer og med mailere rundt omkring, ja, måske nærmest hele verden på daglig basis. Hvad er stemningen, som du fornemmer den lige nu? Er det meget stemningen er, ja, stemningen er, at der er alt for mange mennesker, alt for mange investorer, som er gået ind og fået købt alt alt for dyrt. Og jo længere det her marked falder, jo mere bliver det presset. Og så er det ligesom, den har den her selvforstærkende effekt. Det er ikke nødvendigvis, fordi markedet ikke på nuværende tidspunkt repræsenterer en eller anden form for værdi fra det ene eller det andet fundamentale perspektiv, såsom PE-ratio. Men der er bare for mange mennesker, der er fanget på den forkerte side af markedet, og de taber for meget. Og mange fonde vil have en eller anden form for et mandat, og det mandat siger, at vi vil ikke tabe mere end 5% eller 10% på en position. Og hvis de begynder at se, at deres positioner nærmer sig de der kritiske niveauer, hvor de kommer til at overskride de mandater, de nu har for det, over for deres investorer, jamen så bliver de jo tvunget til at lukke deres positioner. I går var egentlig en meget klassisk situation, fordi du ofte ser et marked, efter et så stærkt et fald, som vi så mandag, så ser du ofte om tirsdagen, at markedet prøver at få etableret noget ro over markedet. Men den ro, den faldt ikke, og efter den første halve time, så falder Dow Jones 250 point. Og godt nok, så stiger den så igen, men jeg tror bare ikke, jeg har ikke set noget endnu i markedet, som jeg gør, hvor jeg tænker, det her, det værste er overstået. Tværtimod, så følger den egentlig en meget veltrådt sti, som jeg har set mange, mange, mange gange før i min karriere. Du ved, det er to skridt nedad, og så er det et skridt opad, og det er en skridt opad. Det er bare en mulighed for de store fonde at komme af med nogle af de aktier, som de ved, de bliver nødt til at komme af med. Ja. Så jeg tror, hvis der er nogen, der sidder her og begynder at snakke om, at der er god værdi i markedet, så forstår de ikke markedet, fordi vi er mere eller mindre grebet i en eller anden form for en kematose her, og der er lidt af en choktilstand. Og folk mere håber i øjeblikket på, at markedet vil skubbe sig tilbage. Og det tror jeg bare ikke, jeg tror ikke, at det er det, der er ved at ske. Ja, men spørgsmålet er, om der er nogen, der overhovedet forstår markedet. Tom Hårgaard, det kører sådan set bare, sådan det passer. Altså alle de penge, som ryger ud af markedet fra blandt andet de store hedgefonde og fra pensionsselskaber, de står jo også bare der og venter. De skal jo ligesom ind igen. Altså de helt store pengekasser, de kan jo bare ikke have penge stående på sidelinjen i særlig lang tid. Nej, det er jo så der, hvor du har, hvor du skal så holde øje med, hvilke aktier er det egentlig, der bevæger sig. Der synes jeg jo selvfølgelig, det er meget interessant, den artikel, jeg læste i Forbes-magasinet for omkring 4 uger siden, hvor der stod, at alle de tusindvis af aktier, som du ser på det amerikanske aktiemarked, der var det kun de 70 af dem, som rent faktisk drev det her marked op til ny all-time high. Resten af aktierne, mere eller mindre, tror det bare er dødværende. Så hvis du har så lille et segment af aktier, der driver aktiemarkedet til så stor en stil, men så har du også et meget usikkert fundament. Men da jeg læste den artikel, så tænkte jeg, at det er meget interessant, men det er ikke ens betydende med, at markedet skal til at falde med det samme. Jeg vil hellere vente på noget svaghed, og nu er svagheden kommet. Og jeg tror, efter så meget momentum, vi har haft til det positive, tror jeg bare, der er alt for mange fonde, alt for mange investorer, der er fanget på den forkerte side, og som sidder og holder øje med markedet, og hvis det her marked ikke formår at ligesom genvinde nogle af de her tidligere kritiske niveauer, så tror jeg, de vil trykke på sælgknappen, fordi de ikke, det er ikke fordi, de ikke nødvendigvis tror, der kan være noget værdi i markedet, men de er bare ikke sikre på, hvor den her bund er henne. Okay, en bund i DAX 30, der er du altså helt nede omkring 10.500. Lad os lige få nogle andre niveauer på bordet, Tom Hårgaard, fordi at vi starter lige med olie, så hvor du altså også er gået short. Hvor langt skal olien ned? Vi har netop haft olieanalytiker med i studiet, både sidste uge i den her uge, som taler om 40. Hvor er du i det der spil? Jamen, der er det sådan, at min spåkugle er gået i stykker, og jeg vil hellere bare lade markedet fortælle mig, hvor langt ned den skal. Og jeg skal ikke argumentere mod 40. Jeg har også hørt 25. Jeg har også hørt, at vi er på vej op mod 60. Og hvis jeg, der er jo stor forskel på at være aktieanalytiker eller at være en analytiker og så være spekulant. Fordi når du sidder og er spekulant, så sidder du rent faktisk og sveder positionen. Og det er ikke en eller anden akademisk øvelse, du har lavet på et A4-papir. Du sidder rent faktisk og du ved, og glad og deprimeret. Så jeg lytter ikke så meget til analytikere, fordi jeg ved, de ikke i princip er dem, der selv handler positionen. Okay, du er håndværkeren. Tom, guld, som jeg kom til at sige før, hvordan ser du på det lige nu? Der har vi jo altså også set meget fine og stigende priser op og snus til $1,500. Jeg sidder her og kigger på en headline på CNBC, hvor der står, gold is set to stay strong for the next 6-12 months, economist says. Jamen altså, der er jo ikke nogen, der er jo ikke nogen, der de overgår nærmest sig selv over, hvor højt guld kan gå nu, 2.000, 3.000, 5.000 osv. osv. Det korte og lange her er, at guld repræsenterer i øjeblikket en eller anden form for et forsvarsværn mod faldende priser. Så endelig så er guld blevet det der storage of safety. Men desværre er guld jo også blevet, altså det er ved at være det, man kalder en ret overcrowded position, hvor der er rigtig mange mennesker. Ligesom aktiemarkedet var ved at være overcrowded på den lange side, så er guld også ved at være overcrowded. Så jeg tror, man skal passe på med at ikke sætte alle sine penge i guld, men trenden er da stærk, og jeg er sig selv langt guld, men jeg har været langt guld i de sidste 20 år, så det er jo ikke den helt store overraskelse, jeg håber på højere priser i guld. Det, jeg er mere interesseret i, det er, hvad er det egentlig guld fortæller mig om tilstanden i markedet? Hvorfor er guld så stærkt? For guld var jo stærkt, også mens aktiemarkedet var stærkt. Mm. Ja. Og det, jeg ikke rigtig kan analysere mig frem til, det er, hvorfor er det guld stadigvæk forbliver så stærk, og hvorfor var den stærk selv, mens aktiemarkedet var i en god tilstand? Ja, og det har jeg ikke et svar på. Blæser i vinden, som overgår et andet sted, som du jo også hopper ind og ud af efter for godt befindende, det er valutamarkederne. Yen er jo også det, vi kalder en safe haven. Har du været inde i valutaerne i løbet af de sidste 14 dage? Nej, det har jeg faktisk ikke, og det er egentlig ikke, fordi jeg ikke har været interesseret i, at den her sikre havn, som yenen ofte, og dollar yen for eksempel, ofte bliver beskrevet, og du skal bare kigge på grafen, så se, hvordan den jo egentlig følger den her teori, den tese om, at hvis aktiemarkedet er stærk, jamen så er yenen svag, men i det øjeblik, at aktiemarkedet er svag, jamen så styrkes yenen, og den tese har i hvert fald holdt stik, men jeg har ikke været inde i den, fordi jeg stadigvæk har været, og er, jeg kort det engelske pund, og efter Boris kom ind, jamen altså, det gjorde intet for pundet, så mine kræfter ligger stadigvæk i at være kort det engelske pund, som jeg har været. Sidste gang, vi snakkede om, der var pundet i 1,24, nu er den i 1,21. Og sidste gang, der spurgte mig, hvor tror du egentlig pundet er på vej hen? Og jeg sagde, der er jo nogen, der siger, at vi skal ned 1-1 mod dollar. Men det tror jeg ikke. Men jeg tror heller ikke, det er urealistisk, at vi skal ned mod under. Jeg tror næsten, det er uundgåeligt, at dollar-pund skal ned under de 1,20. Ja, Tom, du ved, man kan altid finde nogen, der siger det ene, og nogen, der siger det andet. Sådan er den her verden heldigvis også så spændende. Hårgaard, vi slipper dig her. Tak, fordi vi måtte ringe til dig. Vi tales ved igen i næste uge. Ja, selv tak. Hej. Hej. Så vi er altså Tom Hårgaard, som er noget negativ på det her marked, Lars Svendsen. Ja, han sidder jo også på en synkende skud herovre. Ja, det kan man så sige i England, ja, med Boris Johnson i spidsen. Ja. Hr. Svendsen, 10.500 på DAX, det er alligevel lidt af en ja. Pind i mit øre. Jamen det er det, for du kan jo også sige, at vi har jo rent set gået fra 12.7, der var sidste top. Så hvis det ryger, så er der 2.000 point, og så er vi jo op og berører den berømte 20%-regel om, at hvis den går skvatter mere end 20%, så er vi inde i et bæremarked, ikke? Men ja, jeg tror for så vidt heller ikke, det bliver så galt, som han siger, men jeg tror stadigvæk på den her TINA-mekanik, at og der er det jo så europæiske aktier. There is no alternative. Ja, yeah. Vi har mekanikken i, ikke? Og hvad hedder det? Men det er jo klart, at når vi er jo i, kan man sige, det store problem i øjeblikket, det er jo sådan set usikkerhed, fordi det handler jo om alt det her handelsballade og Trump og hvad de mere kan finde ud af, og om hvis Kina-balladen bliver løst, om der så kommer ind med Europa, ikke? USA og Europa, og det burde der jo ikke for alvor gøre, men det kunne man jo godt forestille. Der er jo i hvert fald en sag, som man aldrig fik ligesom gjort færdig, men på det plan, men altså, at der kan du sige, det er jo det, der er balladen, og så er det, at virksomhederne og alle mulige andre bremser op og siger, nu aner vi ikke, om alt er op og ned, og vi kan kun se, at det hele bliver værre, og så gør vi os likvid og passer på og venter med at købe og investere og alverdens ting, ikke? Altså, alting bliver udskudt, og det er sådan set den udfordring og fælde, vi er i, ikke? Fordi, altså, overordnet set, jeg har jo siddet her i ferien også og tænkt lidt mere langt, ikke? At man siger, det store problem, vi jo egentlig har i på økonomien som helhed, og dermed så også kapitalmarkedet, det er jo, at der ikke bliver investeret nok i de private virksomheder. Mm. Det er sådan set det, der er kernen i det hele. Og de har travlt med at tilbagekøbe deres egne aktier. Ja, og købe konkurrenter op og sådan noget. Det vil de hellere, end de vil investere i nye ting. Og det er jo, så vil du sige, der har været nogle teknologiting, altså der kommer en masse nye ting, som IT og sådan noget, som skal implementeres og gør, at man så skal det med, og så gør man det, men og som billiggør også mange af tingene i virkeligheden, de nye investeringer, man så gør, men det er ligesom der, at ondets rod er, og så bliver der jo for mange penge, fordi virksomhederne argumenterer, er jo egentlig generelt, i hvert fald i Europa, de siger ikke i USA, der de låner de jo penge over, men i Europa står selskaberne egentlig finansielt meget godt. Mm. Og det er der balladepunktet egentlig er, at og når du så har usikkerhed, som det er nu, jamen så går det helt galt. Så sidder alle bare med armene over kors og siger, at det her er noget lort, og vi ved ikke, hvad der sker, og det ender forfølgelig galt, ikke? Og det er jo det, vi skal igennem, det der. Vi ved aldrig, hvad der skal ske, Lars Svendsen. Nej, det ved man aldrig, men det vi er bare i en usikkerhedsfælde. Det er egentlig det, der er situationen nu. En usikkerhedsfælde, hvor du altså har solgt ud af din portefølje, Lars Svendsen. Jamen, jeg skal tilbage igen jo. SAS blev solgt ud her for nylig i din millionærklubportefølje. De penge, de står altså og larmer lidt. Jeg ved, at de skal ud og arbejde hurtigst muligt. Cool, Lars Svendsen, vi vender tilbage, når du, når du har fundet ud af, så må du fortælle os, hvad det er, du køber. Skal jeg da. De kan jo se det på det der. Tiden er gået, Svendsen. Tak for i dag. Det var som altid en fornøjelse. Vi er tilbage igen i morgen, når klokken den er 9.05.